Nareszcie to, co się chce. W kumulacji Lotto do wygrania 3 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, szósty dzień marca. Jest już szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. A serwis Trójki mają dla państwa Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Deportacje cudzoziemców stały się faktem. 17 osób odesłano do Gruzji. Przyszłość Europy nie może być rozstrzygana ani w Waszyngtonie, ani w Moskwie, mówi w Paryżu prezydent Macron. Stop pożarom traw. Po raz kolejny rusza kampania przeciwko wypalaniu nieużytków. Ruszyły deportacje obcokrajowców, którzy popełnili w Polsce przestępstwo. W samolocie wojskowym, który wczoraj opuścił lotnisko w podkrakowskich Balicach, znalazło się 17 obywateli Gruzji. O szczegółach Joanna Stankiewicz. Specjalnym samolotem do Gruzji odesłano 17 mężczyzn w wieku od 24 do 58 lat ze strzeżonych ośrodków dla cudzoziemców, między innymi z Kętrzyna, Białej Podlaskiej, Przemyśla i Lesznowoli, powiedział rzecznik prasowy komendanta głównego Straży Granicznej, podpułkownik Andrzej Jóźwiak. Wśród tych osób były osoby z przeszłością kryminalną, które dopuszczały się na przykład kradzieży. Były też osoby, które przekroczyły nielegalnie granicę państwową. Deportacje ruszyły. Skutecznie rozbijamy gruzińskie gangi. Nie słowa, a czyny, napisał w serwisie X premier Donald Tusk. Nie ma miejsca dla osób, które łamią polskie prawo, mówił rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Tolerować nie będziemy popełniania tutaj w Polsce jakichkolwiek przestępstw. Deportowani będą cudzoziemcy z różnych państw. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Europa jest w stanie stawić czoła historycznym wyzwaniom. Takie przekonanie wyraził w telewizyjnym orędziu do narodu Emmanuel Macron. Francuski prezydent odniósł się w nim do zmiany polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział działania gwarantujące trwały pokój nie tylko Ukrainie, ale całej Europie. Francuski prezydent powiedział, że Europa wkracza w nową erę. Przyszłość Europy nie może być rozstrzygana ani w Waszyngtonie, ani w Moskwie. Tak, zagrożenie ze wschodu wraca. A naiwność z ostatnich trzech dekad od czasu upadku muru berlińskiego jest już przeszłością. Emmanuel Macron powiedział, że Francja odgrywa szczególną rolę w Europie, ponieważ dysponuje silną armią i bronią jądrową. Opowiedział się za rozszerzeniem parasola nuklearnego na inne kraje europejskie. Unijni ministrowie do spraw cyfryzacji jednomyślnie przyjęli tak zwany apel warszawski. To kluczowy dokument dla przyszłych działań Unii Europejskiej w zakresie cyberbezpieczeństwa. Wskazuje obszary, na których powinny skupić się działania wspólnoty, mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Więcej wsparcia, współpracy, zacieśnienia kontaktów w temacie cyberbezpieczeństwa między państwami, zacieśnienia współpracy cywilno-wojskowej, bo ona dzisiaj jest głównym elementem odpowiedzialności za to, żeby te dwa światy nie były rozdzielne, a przenikały się wiedzy, informacji i finansowaniu, żeby skutecznie implementować sztuczną inteligencję w obszary odpowiedzialności za cyberbezpieczeństwo. Wnioski z obrad posłużą jako podstawa do dalszych działań w ramach realizacji priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Nazywana jest cichym złodziejem wzroku. Jaskra jest poza ćmie drugą najczęstszą przyczyną utraty widzenia. W Polsce choroba dotyka ponad 800 tysięcy osób, z czego ponad połowa nie wie, że nieodwracalnie traci wzrok. Jaskra przeważnie nie boli, dlatego trzeba regularnie się badać, mówi profesor Iwona Grabska-Liberek. Musimy pamiętać, jeżeli mamy czynniki ryzyka, takie jak niskie ciśnienie tętnicze, wysokie ciśnienie tętnicze, cukrzyca, krótkowzroczność, miażdżyca, choroby neurologiczne, migreny, powinniśmy raz w roku badać się u okulisty. Z okazji Światowego Tygodnia Jaskry od 9 do 16 marca będzie można bezpłatnie przebadać się na obecność choroby. Lista placówek dostępna jest na stronie tydzienjaskry.pl. Stop pożarom traw. Pod takim hasłem strażacy rozpoczęli ogólnopolską kampanię społeczną, której celem jest edukacja i przeciwdziałanie wypalaniu traw. To mit, że wypalanie wpływa pozytywnie na żyzność gleby, mówi nadbrygadier Józef Galica, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Wypalanie traw jest szkodliwe przede wszystkim dla zdrowia i życia poprzez wydzielanie nieodpowiednich substancji, różnego rodzaju toksyny. Wypalane są też drobnoustroje, które znajdują się w glebie. Jest jeszcze jeden aspekt. Giną ludzie. Tylko w zeszłym roku zginęło 5 osób, a 35 zostało rannych. A za wypalanie traw grożą wysokie mandaty do 30 tysięcy złotych. Klimat. Na południu Polski są miejsca z bardzo zanieczyszczonym powietrzem. To Goczałkowice-Zdrój, Rybnik, Kłodzko i Oświęcim. Normy szkodliwych pyłów są tam znacznie przekroczone, dlatego należy unikać przebywania na zewnątrz. A z kolei na północy i wschodzie kraju powietrze jest na ogół bardzo dobre lub dobre. 23% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, w większości z wiatru. W kolejnych godzinach będzie można bez ograniczeń korzystać z urządzeń elektrycznych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W prognozie pogody mamy oczko, nawet 21 stopni dziś w Małopolsce. Chciałoby się powiedzieć, krótka była wiosna w tym roku i ruszamy nad wodę, ale spokojnie, chłodniejsze dni jeszcze powrócą. Ale dziś właśnie do 21 stopni miejscami w Małopolsce, poza tym na ogół od 12 do 17, chłodniej w górach i na nadbałtyckich plażach, ale czwartek ma być raczej słoneczny. A na początek słonecznego czwartku Billy Idol w porannej audycji. Jest 5,5 minuty po szóstej. Dzień dobry. Billy Idol, White Wedding w Trójce. Niby to czwartek i ten z trudniejszych momentów tygodnia, ale jak spojrzeć w prognozę pogody, to jakby robi się raźniej. Ponad 20 stopni w Małopolsce. Wyobraźnie pobudza. Zapraszamy do Trójki. Oto audycja poranna w Trójce z Państwa udziałem. O czym będziemy dziś rozmawiać? Zajrzymy dziś do Serbii między innymi. W ostatnich dniach świat obiegły niezwykłe obrazki z tamtejszego parlamentu. Awantura, w ruch poszły jajka i race. Można się zastanawiać, jak to możliwe, że stać ich na takie używanie jajek. W każdym razie jest gorąco, a dlaczego i o co chodzi? A szczegóły za mniej więcej pół godziny, ale wybrzmi dziś także w porannej audycji apel. Bym apelował i apeluję bardzo serdecznie za pośrednictwem państwa stacji, aby poseł Szałabawka uderzył się w pierś, przeprosił. Sprawa posła Szałabawki i jego raczej nieodpowiedzialnego posta po godzinie 7. Oczywiście nie zabraknie cykli, news albo fake news oraz piosenki do wyjaśnienia. Zagramy też w mniejszą grę, ale przyjrzymy się też pewnej nietypowej wystawie malarstwa w Belgii. Jeden z czołowych belgijskich malarzy bardzo często malował nagich ludzi, obu płci, choć zdecydowanie częściej kobiety, w rozmaitych sytuacjach i różnych scenariach. W muzeum wpadli więc na pomysł, żeby, przepraszam, golasów oglądały golasy. I opowiemy o tej wystawie. Michał Jędrkowiak, konkretnie jak Państwo słyszeli. I jeszcze coś przyziemnego, a konkretnie parkowanie, a w zasadzie budowa parkingów, bo rząd szykuje zmiany obowiązku dla deweloperów, obowiązku zapewnienia 1,5 miejsca parkingowego dla lokalu mieszkalnego. Teraz ma nie być sztywnego ograniczenia, sztywnego wymagania dotyczącego liczby miejsc postojowych, tylko ma być to dostosowane w konsultacji z gminą. Przez to, że rząd wprowadził wcześniej, że 1,5 miejsca musi być na lokal, niestety deweloperzy musieli zrezygnować z komórek i przez to nie mamy komórek lokatorskich w blokach. To jest gorsza sytuacja? Gorsza sytuacja. Komórka by się jak najbardziej przydała. Tego brakuje. To jest tak jak piwnica. No pytanie, czy musieli zrezygnować z komórek, chociaż parkowanie też może być problemem. Obawiam się, że i na to znajdą się dziś dowody. Ale zaczniemy od wizyty na jednym z warszawskich zielonych skwerów, o ile można to miejsce tak nazwać. Ola Dobieszewska przy telefonie, Michał Jakubik za konsoletą, Michał Kowarski program przygotował, ja się nazywam Robert Grządowski. Zapraszamy do Trójki. A gdybym ja zmieniła twarz, podobieństwo i wzór tego, co masz. Gdybym ja do rana, na, na, na, na, na, na, na. Ty mnie pociągasz, wyglądasz jak z okładek kolorowych pism, a gdy spoglądasz, że ci dziwnie przypomina film i kroczysz dwa na dwa, z tobą wszystko gra, pozdrowienia od zwierciadła. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać, cóż złego może się stać. Przymierzę chód, założę but, zamiast patrzeć i łkać, cóż złego może się stać. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem pijana, zawsze byłam kiepska z odmówiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana, proszę da mi wytrwać, chociaż do rana. Nie dzwoń do mnie, kiedy jestem spijana, zawsze byłam kiepska z odmawiania. Teraz na dodatek jestem trochę zawiana, proszę daj mi wytrwać, chociaż do rana. Na, na, na, na, na. Dziś o parkowaniu będziemy rozmawiali, o budowie parkingów będziemy opowiadać, a żeby sprawdzić, jak to na pewno jest, wysłaliśmy Michała Kowarskiego, naszego dzisiejszego wydawcę, by załatwił pewną sprawę na warszawskim Wilanowie. I chyba próbuje zaparkować. Dobrze, że mam ten czujnik. No cóż, tu się nie zmieszczę. Na razie idzie kiepsko. Będziemy pewnie powracali do Michała Kowarskiego, jego próby zaparkowania w dżungli miasta. I a propos dżungli miasta, powiemy teraz o sytuacji, która wywołała śmiech przez łzy mieszkańców Ursynowa. Trwa walka z betonozą i na Ursynowie właśnie zrealizowano kolejną część projektu zgłoszonego w ramach budżetu obywatelskiego Zielone Skwery. I chociaż projekt od lat cieszy się uznaniem mieszkańców, to tym razem za 30 tysięcy złotych rozkuto dosłownie kilka metrów kwadratowych chodnika i zasadzono tam róże. Na skrzyżowaniu ulic Gandhi i Dereniowej, gdzie można się zrelaksować, na nowym zielonym skwerze wybrał się Paweł Turski. Autobusów szum, samochodów śpiew. Idealne miejsce, by odpocząć. Jak się pani ten zielony skwer podoba? Lepszy rys niż nic. Podoba mi się betonoza w odwrocie. Coś niesamowicie banalnego. To jest coś, czego nie da się zauważyć. Tu było zagrodzone. Wydawało się, że zrobią przestrzenną zieleń. A to są w zasadzie tylko na kilka krzaczków róż. Dla mnie jest to smutne. Czy ta realizacja spełnia pana zamysł, który pan zgłosił do budżetu obywatelskiego? Szkoda, że urzędnicy tak mało tutaj odbetonowali tego skrzyżowania. Paweł Lenarczyk, pomysłodawca projektu i wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów. Natomiast z drugiej strony ja się cieszę, że do tego doszło, że małymi krokami jednak odbetonowujemy nasze miasto. To rozkopanie kosztowało 30 tysięcy. Matko jedyna, 30 tysięcy. Za to, że rozebrali 15 metrów kwadratowych chodnika? Gdyby ogłoszono w czynie społecznym, to ludzie by to zrobili za darmo. Przeniesienie metra kwadratowego chodnika kosztuje 600 zł. Skąd cena? Tutaj trzeba wykonać projekt, musi być on uzgodniony, później musi wyjść ekipa. Nie zawsze są ekipy, które chcą do takich małych projektów startować, stąd pewnie ta cena powinna być na pewno niższa. Tak ekstremalnie wysokie ceny są efektem braku kontroli nad samorządem. Andrzej Sadowski, prezydent Centrum imienia Adama Smitha. Gdyby w Polsce obowiązywały takie rozwiązania jak w Szwajcarii, gdzie obywatele na poziomie swoich lokalnych wspólnot decydują praktycznie o wszystkim, gdzie każdy frank szwajcarski wydany poddany jest drobiazgowej kontroli, to nie byłoby takich sytuacji. Jeśli mogę zwrócić na coś uwagę, jesteśmy przed świątynią. Tu czasami się na zewnątrz odbywają zgromadzenia. Być może, zgaduję, projektant wziął to pod uwagę. Plany były znacznie ciekawsze. Miało być tutaj bardziej zielono. Czy po tym, jak pan złoży ten projekt, to ktoś się z panem kontaktuje? Czy to już jest tak, że mieszkańcy wybrali i już zarząd zieleni sam się tym zajmuje? Urzędnicy podsyłają nam informacje w formie uzgodnień. Natomiast nie mam inżynierskiego wykształcenia i ciężko mi jest ocenić, czy to, co dostaję, jest dobre, czy złe. Może to jest tak, że projektant nie chciał drażnić tych lubiących samochody, beton, parkingi. Może stopniowo, może to będzie powiększane. Może to jest taki mały koń trojański na razie. Chciałem się o tego konia trojańskiego podpytać. Niestety przez cały dzień zarząd zieleni nie był w stanie ustalić, czemu zielony skwer jest taki mały. Trwają wciąż konsultacje międzyzespołowe, by się tego dowiedzieć. Cóż, rozkładam więc leżak na zielonym skwerze i cierpliwie czekam. Coś głośno na tym skwerze. Paweł czeka. Mam nadzieję, że ciepło się ubrał i zabrał jakieś kanapki i termos, żeby przetrwać poranek, no bo później to już wiadomo będzie ciepło. Lepszy rys niż nic, czy może pieniądze wyrzucone w błoto? 2 dwójki i 7 trójek do państwa dyspozycji. Turn left up the street, nothing but grey concrete and dead beats. Grab something to eat, Mackie D's or KFC. Only one choice in the city. Done voicing my pity, now let's get to the nitty gritty. Tune reminds me of my first, like unique, still 16 and feeling horny. Point to the sky, feel free. See a people all equal, smiles in front and behind me. Swim in the deep blue sea, cornfields sway lazily. All smiles, all easy. Where you from, what you on and what's your story? Mesmerizing tones, rising pianos, this is my zone, so stop cloning. Pick paper, scissors or stone. cause me and you are the same. Known you all my life, I don't know your name. Your name's European Bob, sorted. Anyway, have a dance now, see you later. Pleased to meet you, likewise, a pleasure. We were just standing in my narrow home. We went on and on. You all smile, you all sing. We become heroes in the stars aligned. You all sing, you all sing, sing. The night slowly fades and goes slow motion. All the commotion becomes floating emotions. Same piano loops over. Arms wave, eyes roll back and jaws fall open. See in soft focus. Chatting to this bloke in the toilets. Dizzy new heights, blinded by the lights. These people are for life. It's all back to his place at the end of the night. Yo, they could settle wars with this. Phony they will. Imagine the world's leaders on. And imagine the morning after. Wars causing disaster. Don't talk to me, I don't know ya. But this ain't tomorrow and for now I still love ya. Hours fly over. Sail round, diamonds and pearls. Never seen so many fit girls. Discover new worlds. Look at my watch, can't focus. Last 2 hours I lost. Every move fills me with lust. All the life problems I just shake off. Hell, mad little events happen. Things map out and a few blue maddens are like the toilets. Big beefy bounces out to reveal us. Out of respect for all the people who gave us these times. You all come together for this party. All races, many faces, from places you never heard of. Where you're from, what's your name and what you want. Sing to the words, vex to the fat ones. The tribal drums, the sun's rising. We all smile, we all sing. We were just standing in my narrow home. We went on and on. We all smile, we all sing. We become heroes in the stars aligned. We all sing, we all sing. Sing. We were just standing in my narrow home. We went on and on. You all smile, you all sing. We become heroes in the stars aligned. You all sing, you all sing, sing. Then the girl in the cafe taps me on the shoulder. I realise 5 years went by and I'm older. Memories smoulder, winter's colder. But that same piano loops over and over and over. The road shines and the rain washes away. Same Chinese takeaway selling in a tray. It's dark all round, I walk down. Same sights, same sounds, new beats though. Solid concrete under my feet. No surprises, no treats. The world stands still as my mind sloshes round. The washing up bowl in my crown. My life's been up and down since I walked from that crowd. We were just standing in my narrow home. We went on and on. You all smile, you all sing. We become heroes in the stars aligned. You all sing, sing. We were just standing in my narrow home. For all the heroes I met along the way. We went on and on. You all sing, you all sing. We become heroes in the stars aligned. To The Streets w Trójce, już 22 minuty po 6. Przegląd prasy. Zaglądamy do Rzeczpospolitej, a konkretnie na portal rp.pl, który z kolei powołuje się na informacje New York Timesa. Te mówią nieoficjalnie, że Stany Zjednoczone mogą wkrótce wznowić dostawy broni dla Ukrainy. Przedstawiciele amerykańskiej administracji twierdzą, że przerwa w dostawach broni z USA do Ukrainy może być krótka. Przypomnę, że 3 marca wieczorem pojawiła się informacja, że Stany wstrzymują pomoc wojskową dla Ukrainy. Decyzja zapadła po ostrej wymianie zdań w Białym Domu. Tej wymianie zdań, o której mówiliśmy już bardzo dużo. Wstrzymanie pomocy wojskowej Amerykanów dla Ukrainy objęło też, jak się okazało, wymianę informacji wywiadowczych, choć ta nie została wstrzymana całkowicie. A według analityków Ukraina nawet bez amerykańskiej pomocy przy dalszym wsparciu Europy jest w stanie utrzymać skalę obecnych działań militarnych przez 2 do 4 miesięcy. Ale co dalej? New York Times pisze, powołując się na źródła w amerykańskiej administracji, że przerwa w dostawach broni i wymianie informacji wywiadowczych może być stosunkowo krótka, jeśli Zełenski spełni żądania Białego Domu. Brzmi to jak szantaż. Po prostu wstrzymanie pomocy wojskowej ma wywrzeć presję na Zełenskiego, by ten podpisał umowę dającą amerykańskim firmom dostęp do surowców naturalnych Ukrainy, przede wszystkim metali ziem rzadkich. Jeśli Zełenski podpisze umowę, twierdzi jeden z rozmówców New York Times, pomoc wojskowa, o przekazaniu której zdecydowała jeszcze administracja Joe Bidena, znów popłynie na Ukrainę. Waszyngton wznowi też w pełni wymianę wywiadowczą z Kijowem. A teraz portal Polskie Radio 24.pl. Wojciech Szczęsny, bohaterem Barcelony, Polak zatrzymał Benfikę. Wojciech Szczęsny rozegrał kapitalne zawody, a Barcelona pokonała Benfikę 1-0 w pierwszym spotkaniu 1/8 finału Ligi Mistrzów. I ja wiem, na pewno wielu z Państwa irytuje ten polskocentryzm w komentarzach do europejskich piłkarskich rozgrywek, ale to na szczęście nie są już czasy, gdy komentatorzy musieli szukać połączeń w upodobaniu norweskiego sędziego do polskiej kiełbasy. Dziś orły grają pierwszoplanowe role i tak było wczoraj w Lizbonie. Barcelona była zdecydowanym faworytem, ale czerwona kartka Kubarsiego w 22 minucie skomplikowała sytuację, stawiając piłkarzy Hansiego Flicka w trudnym położeniu. Na szczęście dla Barcelony i na nieszczęście rywali polski bramkarz był tego dnia znakomicie dysponowany. Wygrywał kolejne pojedynki i zanotował najlepsze spotkanie, odkąd wrócił z piłkarskiej emerytury. Prawdopodobnie też najważniejszy, bo dobitnie pokazał, że jest w stanie wygrywać Barcelonie mecze. Takie słowa na portalu Polskie Radio 24.pl, a więcej szczegółów wczorajszych spotkań Champions League w serwisie sportowym Trójki to kilka minut po siódmej. I jeszcze ciekawostka ze świata. Władze meksykańskiego kurortu Puerto Vallarta wydały komunikat, by wypoczywający tam ludzie zachowali ostrożność. I nie chodzi o działania administracji prezydenta Trumpa. Chodzi o to, że w wodzie w tym rejonie pojawiło się wiele jadowitych węży. No i turyści są zaskoczeni. Jak to, jadowite węże w morzu? Owszem, żyją także tutaj, pisze Interia.pl. To wielu osobom wciąż wydaje się dziwne. Jadowite węże w morzu. No bo kobry, żmije, grzechotniki, żararaki czy mamby żyją przecież na lądzie. A jednak mamy także węże morskie, które wtórnie przystosowały się do życia w tym środowisku, spędzają w nim całe życie, raczej nie wychodzą na ląd. Mało kto pytany o najbardziej jadowite węże świata wspomni o tych morskich i to jest błąd, bowiem to właśnie w morzu znajdziemy czołówkę gadów obdarzonych najsilniejszym jadem. Gdyby więc ktoś z Państwa planował może wakacje w Meksyku, proszę o ostrożność, ale osobiście nie do końca zgadzam się z argumentem o jadowitości. To znaczy, te morskie węże może i są groźne, ale czym one są przy wężach w kieszeni? 26 minut po szóstej w Trójce Szynę do Color. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy MSI, grafika RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4199 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Zdrabki Lotto. Gdy jest ich więcej, radości też więcej. Czasami tej niespodziewanej. Nie wierzę! Innym razem przeczuwanej. Wiedziałem, normalnie wiedziałem. Ale zawsze upragnionej. Kochanie, już jestem! A masz zdrabki? Więcej zdrapek Lotto, więcej radości. Już od 25 lat. Zdrap nawet 2 miliony złotych. Kupuj w punktach Lotto. Rozwijaj się w automatyce przemysłowej z Branżowym Centrum Umiejętności nr 2 w Radomiu. Bezpłatne szkolenia i certyfikaty dostępne dla każdego. Praktyczna nauka na najnowszych technologiach, zarówno dla początkujących, jak i profesjonalistów. Odkryj z nami innowacyjny świat automatyki przemysłowej. Więcej na bcu2.radom.pl. Spot dofinansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Z nowym Renault Master wiatr sprzyja Twojemu biznesowi. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,5 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz kokpit zwrócony ku kierowcy zapewniający komfort prowadzenia. Dostępne również w wersji e-tech electric. Nowe Renault Master. Samochód dostawczy roku 2025. W leasingu od 101%. Renault. Samochody dostawcze numer 1 w Polsce przez 6 lat z rzędu. Żegnamy reklamy. Minęła już 6:30. A to czas na skrót serwisu Trójki. Romuald Wójcik. W najbliższej przyszłości dojdzie do spotkania strony amerykańskiej i ukraińskiej, poinformował szef Kancelarii Prezydenta Ukrainy. Rozmowy będą dotyczyły bezpieczeństwa i relacji dwustronnych. Andrii Jermak ustalił spotkanie z doradcą do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta USA Michaelem Waltzem. Politycy rozmawiali telefonicznie o zakończeniu wojny w Ukrainie. Sejmowa podkomisja nadzwyczajna ma się dziś zająć obywatelskim projektem nowelizacji Karty Nauczyciela. Zgodnie z nim wysokość wynagrodzenia nauczycieli ma być powiązana z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Stażysta miałby otrzymywać 90% takiego wynagrodzenia, nauczyciel kontraktowy 100%, mianowany 125%, a nauczyciel dyplomowany 155%. Technologię, która ma umożliwić odczuwanie smaków w wirtualnej rzeczywistości, stworzyli naukowcy z Ohio. E-Taste jest dostrojony do rozpoznawania cząsteczek glukozy czy glutaminianu, które reprezentują 5 podstawowych smaków. Słodki, kwaśny, słony, gorzki i umami. Nie ma jak umami. Dane są bezprzewodowo przesyłane do urządzenia, które potrafi odtworzyć dla odbiorcy testera Tastera. Kolejny serwis Trójki o 7:00. Nie ma jak umami. Nie ma też jak 6 marca, chciałoby się powiedzieć. Dziś wiosna, prawdziwa wiosna, a w zasadzie już nawet powiew lata, bo do 21 stopni miejscami w Małopolsce mają pokazać termometry, poza tym na ogół od 12 do 17. Chłodniej nieco będzie w górach i na nadbałtyckich plażach, ale przyznają Państwo, że ciepło. I czwartek przede wszystkim, nie tylko ciepły, ale ma być też słoneczny. Na Ursynowie w Warszawie w ramach budżetu obywatelskiego powstał skwer zielony w ramach walki z betonozą. Ale nie jest większy od kałuży, gdzieś pośrodku chodnika. Czy to lepsze niż nic, czy może 30 tysięcy wyrzucono dosłownie w błoto? 2 2 7 3, oczywiście zapraszamy do rozmowy na ten i inne tematy i mamy taki głos. Skąpstwo od oszczędzania to jednak jest różnica. Pozdrawiam serdecznie Trójkę i słuchaczy. W przypadku tego skweru to raczej w drugą stronę trzeba by było chyba sprawę rozpatrywać w sprawie kierunku rozrzutności. Zapraszamy do Trójki do 9:00 razem z Żukami. I told that girl that my prospects were good. Drodzy Państwo, często jest tak, że po wpisaniu w wyszukiwarce wiadomości w internecie hasła Bałkany wyskakują informacje opatrzone tytułami Awantura, Wrze na Bałkanach, W ruch poszły jajka i race. No to akurat w tym ostatnim przypadku sprzed kilku dni. Coś jest w tej polityce na Bałkanach, że wywołuje bardzo duże emocje i tworzy takie obrazki idealne do mediów. Tak było też właśnie w przypadku serbskiego parlamentu, gdzie zadymiono salę obrad. Tę sytuację sprawdził, prześledził i spróbował zrozumieć Michał Strzałkowski. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. O co w ogóle poszło? No właśnie, jeszcze się odniosę do tego wrzenia, o którym mówiłeś. No nie bez przyczyny od połowy XIX wieku używa się określenia kocioł bałkański, no, na opisanie tej sytuacji w zachodniej części Półwyspu Bałkańskiego, bo w kotle wrze i tam też rzeczywiście wrze. To jest oczywiście teren zamieszkany przez ludzi, niezbyt duży przecież, a przez ludzi mówiących różnymi językami, wyznających różne religie, no i mających, delikatnie rzecz ujmując, między sobą poważne zaszłości historyczne, ale także wewnątrz tych krajów ta polityka bywa gorąca, choć z drugiej strony czasem to jest trochę już taki właśnie stereotyp, że wtedy się przyglądamy Bałkanom, kiedy tam się dzieje coś bardzo emocjonującego, a dzieje się tam też dużo rzeczy spokojnych i oczywiście takich zwyczajnych, normalnych i codziennych, ale kiedy już się dzieje, to rzeczywiście dzieje się barwnie. W serbskim parlamencie dwa dni temu doszło do scen, jakich w zasadzie w europejskich parlamentach nie oglądamy, bo na sali obrad odpalono race, świece dymne, gaz łzawiący, latały jajka, kamienie, trzy osoby trafiły do szpitala, jedna jest niestety w poważnym stanie. To był protest serbskiej opozycji przeciwko rządzącej od 2012 roku, czyli już 13 lat serbskiej partii postępowej, która jest partią założoną przez prezydenta Aleksandra Vučića, który tym samym też od tych 13 lat jako premier teraz, jako prezydent Serbią rządzi. A ten protest był jakby kolejnym z serii protestów, bo Serbia od listopada ubiegłego roku jest ogarnięta tymi protestami. Zaczęło się od zawalenia się dachu na dworcu w mieście Novi Sad. To jest takie miasto na północy Serbii, blisko granicy z Węgrami. Tamtejszy dworzec był długo remontowany. Otwarto go dla podróżnych, choć remont jeszcze nie był zakończony i dach się tam niestety zawalił. 15 osób zginęło, kilkadziesiąt zostało rannych. Remont tego dworca to była część takiej ogromnej państwowej serbskiej inwestycji, która ma służyć stworzeniu takiej szybkiej kolei łączącej Serbię z Budapesztem, ze stolicą Węgier, Belgrad, stolica Serbii, z Budapesztem, stolicą Węgier. No i właśnie na tej trasie remontowane są dworce, nie tylko właśnie linia kolejowa, ale także dworce. No i tutaj doszło do tej tragedii, a ponieważ wcześniej już alarmowano, że są tam nieprawidłowości na tej budowie, że prawdopodobnie doszło do korupcji, być może do jakiegoś znikania materiałów budowlanych, to uruchomiło lawinę. Najpierw protest przeciwko tej tragedii, potem protest przeciwko rządowi. Pierwsze protesty studentów, głównie studenci zginęli w tej katastrofie, zostały ostro spacyfikowane. To tak naprawdę wywołało kolejne protesty, a w tym momencie już nie chodzi o ten dworzec, nie chodzi nawet o jakieś zaniedbania przy tej budowie, ale w ogóle o sprzeciw wobec serbskiej partii postępowej, która zdominowała media, która rządzi niepodzielnie, która właśnie wysyła uzbrojoną w pałki i gaz łzawiący policję na studentów. Te protesty się ciągle odbywają. W ostatni weekend bardzo duże też protesty w wielu miastach Serbii. No i parlamentarzyści opozycji chcieli w ten sposób wyrazić solidarność z tymi protestującymi, już nie tylko studentami, ale już zwykłymi Serbkami, ze Serbami. Czemu ludzie na ulicę wychodzą? A tak o tym opowiadają. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ ważniejsze jest, aby tu być, niż siedzieć cicho i być w domu. Myślę, że kiedy ludzie się jednoczą, to mogą zmienić coś, czego nikt nie mógł zmienić sam. To można zrobić tylko razem. Myślę, że studenci i młodzi ludzie pokazali nam, że zjednoczeni możemy zmienić wszystko. Nie czujemy się wolni, ponieważ nie możemy swobodnie wyrażać swoich opinii. Są bici ludzie, są zastraszani, siłą przewożeni na posterunki policji, zastraszani w anonimowych komentarzach w mediach społecznościowych, więc ja nie czuję się tu wolno. Protesty nie ustają, choć do dymisji podał się premier Miloš Vučević, podał się do dymisji burmistrz Nowego Sadu, czyli tego miasta, gdzie doszło do katastrofy budowlanej Milan Đurić. Rząd obiecał spełnić część postulatów studentów, tych niepolitycznych, jak na przykład zwiększenie wydatków na szkolnictwo wyższe, ale śledztwo w sprawie tego, dlaczego zawalił się dach dworca w Nowym Sadzie, wciąż nie przyniosło odpowiedzi. Kto tu jest za to odpowiedzialny? No a tak jak mówiłem, już nie chodzi tylko o ten dworzec, ale w ogóle o te 13 lat rządów Serbskiej Partii Postępowej, która jednak ma wciąż także bardzo duże poparcie w Serbii, więc są także i manifestacje zwolenników tego rządu. Sytuacja robi się coraz bardziej napięta, a na 15 marca opozycja chce zorganizować największy do tej pory antyrządowy protest, więc wiele na to wskazuje, że to, co dzieje się w Serbii, tak naprawdę dopiero się rozkręca. I wiele wskazuje więc na to, że będziemy powracać także do tego serbskiego tematu w Trójce. Michał Strzałkowski opowiadał o poranku o sytuacji na Bałkanach. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzyj zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając skórę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając skórę. Nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. I o nic się nie ma wiatr, żebym tak zrobił jutro, przeproś siebie, to jutrze zapomnę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszę drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Te smaki i zapachy to my, mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzymam się kry, dzień bledszy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Błażej Król w Trójce. Mamy kwadrans do godziny siódmej i państwo też w Trójce w sprawie tysięcy złotych na inwestycje w wątpliwej jakości. Teraz przykład dam ze swojej gminy, z gminy Bodzentyn, gdzie teraz siedzi komisarz, bo mamy zadłużenie ponad 100 milionów za poprzedniego burmistrza. Za sprostowanie lampy oświetleniowej przy boisku 10 tysięcy złotych faktura. Za wymianę sterownika na rynku górnym, to jest takie do pompy, do fontanny. Sterownik kosztował 350 zł, faktura 20 tysięcy złotych. No, może to kwestia robocizny. Dwie dwójki i siedem trójek do Państwa dyspozycji. A Michał Kowarski wciąż nie wrócił z misji na warszawskim Wilanowie. Co u Michała? 40 minut później ja wciąż nie mam miejsca. Nie myślałem, że to będzie takie trudne. Nic z tego. Ale walczy dzielnie. Może uda się jakoś po siódmej, a po siódmej powiemy m.in. o planowanych zmianach w prawie, które zdaniem krytyków mogą ułatwić deweloperom budowanie mieszkań bez miejsc parkingowych. Teraz Tasz Sultana. But I guess it doesn't look right when everyone around sprawa zielonego skweru z Ursynowa, nie większego niż mała sypialnia wycinka chodnika zmienionego w rozarium za 30 tysięcy złotych, wywołała państwa reakcję, także głosy frustracji z tego, co słyszę. Dwie dwójki i siedem trójek. Naprawdę przeraża mnie to, że ludzie, którzy pracują, utrzymują ludzi, którzy siedzą na stanowiskach, nie mając kompetencji i wyobraźni. No, znów muszę odbić piłeczkę, bo akurat wyobraźni w tym przypadku nie mogło brakować. A propos wyobraźni, ta bardzo się przydaje, gdy napotykamy w sieci na dziwne informacje i o nich opowiadamy państwu w cyklu News albo Fake News, ale jak się okazuje, mimo pozorów niebezpieczne informacje można znaleźć nie tylko w sieci. Kuba Witkowski. News albo Fake News. Dziś opowiem państwu o faktoidach. Jest to rodzaj nieprawdy, która rozprzestrzenia się nie tylko przez internet, ale i z ust do ust. No i nie jest to plotka. To rodzaj ciekawostki, wydawałoby się udowodnionej naukowo, ale jednak wyssanej z palca. Przykład? Człowiek wykorzystuje 10% swojego mózgu. Mówi Aleksandra Żychska ze stowarzyszenia Demagog. Tylko gdybyśmy wykorzystywali 10% tego mózgu, to jest 10% właściwie czego? Jego powierzchni, objętości. No jednak fakty mówią, że nasz mózg jest ciągle w pełnej aktywności i człowiek korzysta z tego mózgu całkowicie. Czyli co, to jest nieprawda? No, w tej kwestii będzie to po prostu nieprawda. Natomiast jest to format, który często jest wykorzystywany na przykład w filmach. Tych faktoidów jest dużo więcej. One często mogą stanowić nawet niebezpieczeństwo dla nas. Ostatnim przykładem, który teraz przychodzi mi do głowy, będzie taki, według którego nie można obudzić osoby lunatykującej. W rzeczywistości jednak można obudzić taką osobę. Ona będzie pewnie lekko zszokowana, ale nie jest to dla niej w żaden sposób niebezpieczne. Jednak niebezpieczeństwem może być dla tej osoby, kiedy my jej nie obudzimy, a rzeczywiście będzie jej coś zagrażać. Wiadomo, skąd się biorą faktoidy? To jest bardzo trudne. Faktoidy istnieją w zasadzie, chciałoby się powiedzieć, że od zawsze i one się mnożą i będą się mnożyć. Przede wszystkim one się rozprzestrzeniają, dlatego że mają taki duży potencjał społeczny. To są takie anegdotki, którymi lubimy zabłysnąć, na przykład w towarzystwie w formie jakichś ciekawostek naukowych. I w ten sposób one rozprzestrzeniają się dalej. Tak samo właśnie jak z tym mózgiem, to też przychodzi mi do głowy faktoid, według którego komary gryzą osoby ze słodką krwią. No, w rzeczywistości jednak to nieprawda. Komary przyciąga bardziej zapach niż nasza krew, ale to też jest coś popularnego, w co ludzie wierzą i potem rozprzestrzeniają to dalej. Te faktoidy też potrafią ewoluować na podstawie jakichś naszych dodatkowych spostrzeżeń czy na podstawie emocji, które temu towarzyszą. No i dlatego jest ich coraz więcej i będzie ich więcej. A słyszeli państwo, że wygazowana kola jest dobra na niestrawność? Tak, tak. Moja żona dostała kiedyś taką radę od aptekarki, a to też faktoid. Cóż, o ile wiara w niewykorzystany potencjał własnego mózgu może być nieszkodliwa, o tyle picie gazowanego napoju na chory żołądek może już skończyć się bardzo źle. Proszę więc na siebie uważać. Kuba Witkowski, do usłyszenia. News albo fake news. Cykl News albo Fake News wraca w poniedziałek, a u nas za 5,5 minuty nie faktoidy, a sprawdzone informacje w serwisie Trójki. Biegliśmy jak kamienie wystrzelone z procy. Nad naszymi głowami samoloty, nad naszymi głowami odrzutowce. Remont pasa, wzmożony ruch nad Ursynowem. Przelatują niezauważone, choć odbijały się w naszych źrenicach. Jestem tym, pływam w tym, ty w tym pływasz. Pięciu przyjaciół, zbyt mocno odbieraliśmy bodźce, bo wszyscy wtedy mieliśmy wiatr w głowie i naszą niepoprawną, dziwną muzykę. A wszystko wokół tonęło w błocie. Metro w budowie, osiedla w budowie, a w środku my niewzruszeni bogowie. Świadkowie gwałtownych zmian. Próbowaliśmy opanować sztukę latania, choć ciążyła nam grawitacja, oślepiało słońce. My rozpoczynaliśmy marsz po krętej drodze. Część z nas nie chciało wracać do domów, gdzie pijani ojcowie, gdzie przemoc. Nie ma złych, paskudnych dzieci. Są dorośli, którzy pchają swoje dzieci w ciemność. Patrzymy teraz w górę, gdzie samoloty niebo sną. Zacieramy głowy, aż nie czujemy ręki rąk. Drętwieją szyje nam, jak plecy Boga. Drętwieją szyje nam.